Ito ang bibi na to ay inaalay namin sa lahat ng mga nagmamahal na ayaw malayo sa kanilang mga sinisita. Alam ko nararamdaman mo. Kaya sana Panginoon. Sa tuwing sumasali sa isipan ko ang mga katangian mo, sa harap ng iyong aplos, lambing ng boses mo, mga bakas na iniwan mo sa akin ay nagdulot ng kakaibang saya. Di ko na malaya na ikaw na pala ang gusto ko makasama sa paglipas ng panahon sa nitin na mawala pa. Sa piling ko ang hiling ko, sana tayo na talaga dalawa. Huwag kang magkaalala, magdadalawa. Isip pa sa akin na pagka sa akin ka at ako'y sa'yo, at tinahayaan lang sa akin ay mawala ka. Pagka di ko makakaya na mabuhay nang wala sa tabi mo na ikaw, sinasabi sa sarili ko na ikaw lang ang makakagamot sa puso kong sugaganap. Tutugma ang langit at lupa at boses ko na usap to binigit ka sabay na tutupin puso kong isa lang mga syala. Yung inatingay maipigay na hata sa akin sa'yo. Oo, magpadama ko na gusto, pag-ibig ko na totoo, ibibigay iyong gusto kahit na ano pa. Mahirap pa man ako lahat ng utos mo ay susundin ko kahit ano buka akong tanga. Pagkat ikaw man nagsisindi, pitong pinagbibigay liwanag sa madinig kong mundo. Sabi kung ta-